الكريم أما بعد، اتوار کے دن ہمارا جلسہ تصیرت کا چھوٹا لاہور کے دارالعلوم، ایسے دل میں خیال آیا کہ مدارس میں اس طرح کی تقریبات اور اس طرح کے بیان جو یونیورسٹی میں کرتے ہیں ان کے سامنے نہیں آتا، بہت کم آتا ہے، تو ان کے سامنے اکثریت کا بیان کرنا چاہیے. شور شرافت ہم نے بہت کر لیا تھا اور اس میں میں نے ساتھی سے کہا کہ ہے کہ سیرت کا پہلو ہے کہ ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ سیرت انبیاء اور سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات عز و جلال کا سب سے بڑا سبب ہے. پیغمبروں کی سیرت اور خاص طور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ اسلام کی اکانیت، آخرت کی اکانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودیت پر سب سے بڑا ثبوت سیرت ہے. کن باتوں پر سب سے بڑا ثبوت ہے؟ قرآن پاک میں وہ باتوں پر بات ہوئی ہے جگہ جگہ. ایک بہت چیز کی بات کر رہا ہے قرآن مجید، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر دور میں اپنے لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، کہ ہم تم سے اس ساری کوشش اور جدوجہد کے بدلے میں مال نہیں مانگ رہے، ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. کہ ایک آدمی ہوتا ہے ایک معاشرے میں، حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی عمر ہے 50 سال، 50 سال میں نبوت ملی، باقی انبیاء علیہ السلام کو 40 سال میں نبوت ملتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے کم عمر میں ملی ہے، کی عمر جو ہے نبوت کی عمر ہے 33 سال، 33 سال میں نبوت ملی ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کا شاید اس سے کم ہو، مجھے یاد نہیں ہے کسی کو یاد ہو یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کی عمر. چالیس سال تک آدمی معاشرے میں اس کی شخصیت پوری اجاگر ہو جاتی ہے، جسے کیا کہتے ہیں اسٹیبلش ہو جاتی ہے، پرسنالٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اجاگر ہو جاتی ہے اور پوری طرح متعارف ہو جاتی ہے، یعنی پورا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، پوری اسٹیبلش پرسنالٹی، انٹروڈیوس پرسنالٹی، یعنی پوری طرح متعارف، پوری طرح اجاگر، یعنی اور پوری طرح محکم اسٹیبلش، یعنی شخصیت ہو جاتی ہے. اور اس دور میں ہر ایک آدمی کے بارے میں ایک رائے معاشرے کی بن جاتی ہے، تو اس میں کوئی ہوتا ہے کہ یہاں پر جو 40 سال 50 سال کی عمر کے آدمی ہے، کوئی کسی سے بات کریں تو وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا کہ ہاں اس کے بارے میں یہ بات. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریضوں کے بارے میں کبھی طور بغور مذاق، کبھی بغور تبصرہ، کوئی ایک لفظ کسی کے بارے میں اس کے انتظام کے ساتھ لگا لیتے، وہ لفظ اس کے سارے شخصیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھی کو فتوری کہتے ہیں تو واقعی کسی جگہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا پیدا کیا ہوا تھا، فضور سے پیدا کیا ہوتا. چلے ایک نتیجہ آپ کو سنا رہے کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میری شکایت ہوگی کہ ڈاکٹر فضا نے کہا ہے، ڈاکٹر سیار کو کہا ہے کہ اٹھ تلاویاں پڑھو سے کہا ہے. وہ جو اس کو فضوی کہہ رہا ہے ڈاکٹر برہان، اس کا نام تھا ڈینٹل ڈاکٹر. تو مجھے حضرت بلا صاحب نے بلایا، ہم نے کہا کہ تم لوگ کہتے کٹ سر بھی پڑھ لکھے گی. تو میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سیار صاحب جو ہے تو وہ سوات سے سفر کر کے آیا اور پہنچا، ہماری تراوی ہو رہی تھی، ان کے ہاں بہت لمبی تراوی ہوتی تھی، تراوی کے لیے پہنچا تو بہت تھکا ہوا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تراوی پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، میں فرض پڑھ کے یاد لے. میں نے کہا اللہ کے بندے 800 پڑھ لو نا. کہ اچھا کہ بات کس نے کہی ہے؟ وہ ہمارے ساتھی سے کی ہوئی تھی نا پہلے، میری جب ڈانٹ ڈپٹ کی، بتا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پتہ ہے یہ ایک فقہ کو چھوڑ کر اس کو ترک کر کے دوسرے فقہ میں جانا اور صرف نفس کی سستی کے لیے اپنی چارج کے لیے بغیر کسی مجبوری کے, اور اس کی کیا سزا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا سزا ہے؟ میں نے کہا اس کی سزا یہ کہ آدمی کے دانت نکالے جائیں. بغان نے اپنا اپنے شعبے کے کام پر دیکھیے میرے دانت نکالنے کا اس نے بندوبست کرایا. تو 40 سالوں میں شخصیت محکم ہو جاتی ہے, متعارف ہو جاتی ہے, یعنی اس کے بارے میں معاشرے کی ایک رائے قائم ہو جاتی ہے. اور پھر آدمی اٹھ کر ایک بات کہنا شروع کر دے اور ایسا وہ بات کہنا سے شروع کر دے تو اس پر اپنے سارے مالی وسائل خرچ کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی سیدہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے تو اس وقت سیدہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مکہ شہر کی 50% مالیت کی مالکہ تھی. مکہ مکرمہ ابھی بھی جو ہے تو یہ کاروبار کے لحاظ سے ساری دنیا میں سٹی نمبر ایک ہے, اس سے بڑھ کر کاروبار نہیں تھی. اور سب سے بڑا دنیا کا ہوائی اڈا جس پر کہ ہر وقت لینڈنگ اور ٹیک آف ہو رہی ہوتی ہے وہ جدہ ہے, اور امریکہ بہت سخت جلتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہے, میرے پاس ایسا کیوں نہیں. جیسے مکہ مکرمہ ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آ گئے. یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آئے تو اس سپروائزر اس وقت کوئی میاں صاحب ہو جاتے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا, میرے میاں صاحب کو یاد ہوں گی. تو انہوں نے ان کو ٹاپک ان کو دیا کہ مسلم ورلڈ کامن مارکیٹ, اس پر یہ میرا وہ ہوگا پی ایچ ڈی کا تھیسس پر ہوگا. انہوں نے کہا ہو مرفوزہ اس پر نہیں ہو سکتی پی ایچ ڈی, تو نے کہا بے فکر کس پر کروں؟ انہوں نے کہا کہ مکہ سٹی کامن مارکیٹ, اس پر پی ایچ ڈی ہوگی. کہ اتنا بڑا ٹاپک ہے تمہارا کہ اس کی پی ایچ ڈی پروفیسر محمد غفاری قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہے پنجاب سے, تو اس کی پی ایچ ڈی اس پر ہوئی. تو مکہ مکرمہ کی اور یہ ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ بہت بڑا تجارتی مرکز رہا ہے. جو قافلہ ابو سفیان نے بھیجا تھا بدر کا, جو قافلہ اس کو روکنے کے لیے صحابہ کرام آئے ہیں, اس کی مالیت میں نے آپ کو ایک دفعہ بتائی تھی اعداد و شمار سے, 6 ارب مالیت کا اس کا نوزہ ہوں جی, 6 ارب مالیت کا یہ سامان لے کر گیا تھا اور لے کر آ رہا تھا. تو یہ ان کا ایک قافلہ تھا, مکہ شہر والوں کا ایک قافلہ تھا. ان کی پوری مالیت لگائیں اس مالیت کا, اس کو مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی الخاتم کتاب ہے ان کی, اس میں لکھا ہوا ہے. ہمارا ریکارڈ میں ہے تھا نبی الخاتم ہے, میرے پاس تھی لیکن ان دونوں کتابوں کی ہمت قدر نہیں ہوتی تھی, جو لے گیا بس لے گیا تھا, جو لے کر اس نے واپس نہ کرنی مفت کی چیز مل گئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 50% مکہ مکرمہ کی مالیت کی مالکہ تھیں, اور جس وقت آپ ہجرت فرما رہے تھے 13 سال گزرنے کے بعد نبوت کے, اور شادی کے کوئی 15 سال ہوں گے گزرنے کے بعد, پھر یہ حال تھا کہ آپ کے پاس سفر کی اونٹنی نہیں تھی. سفر کی اونٹنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ نے قرض لی, انہوں نے 2 اونٹنی پہلے سے پال کر تیار رکھی ہوئی تھیں اور اس میں انتظار میں تھے کہ جب بھی ہجرت حکم آیا تو ہم چلیں گے. سب نے اونٹنی پیش کی, آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بطور قرض لیتا ہوں, کیونکہ اتنا بڑا عجر و ثواب کا سفر تھا, اس میں وہ عجر و ثواب آپ نے اپنے لیے ہی پسند فرمایا, تو وہ بطور قرض لی ہے. وہ سارا مال خرچ ہو گیا تھا, سارے مال کا خرچ کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور اس تاریخ کے بدلے میں کسی معاوضہ کا طلب نہ کرنا, ان چیزوں کو قرآن نے بطور اقانیت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کتنی زیادہ ہی برائی میں اور فسق و فجور میں اور گناہوں میں اور بدی میں کیوں نہ ڈوب جائے, اس میں کو حق حقیقت صدق صداقت اور انصاف اور سچائی اور خدمت, یہ چیزیں ہمیشہ وجود میں رہی ہیں, ختم نہیں ہوئی. کہ 100 کا معاشرہ اگر 90 انسان خراب ہو گئے ہیں تو دس آدمی ان میں ضرور ایسے رہے ہیں، پانچ آدمی رہے ہیں جنہوں نے انصاف، حق، خدمت ان چیزوں کو برتا ہے. اور برائیاں کرنے والوں میں بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ صحیح بات تو یہی ہے، ہم جو ہے کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. تو آئیے کہ کوئی ایسے جو ہوتے ہیں بد نصیب جو اس کو غرض کو صحیح کہتے پر تو لاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے حق، انصاف، سچائی یہ چیز جو ہے یہ کمزور طبقے میں رہی ہے اور مالدار طبقہ کے خلاف کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے ظلم و عدوان سے مال کماتا رہا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی آواز کو پہلے غربا نے لیا ہے. ان کے سامنے پردے زیادہ نہیں ہوتے تھے. پھر ایک آدمی حق، حقیقت، سچائی، نیکی، فلاح، صلاح اس کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے اور سارا مال اس پر لگا رہا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دین کے لیے جان توڑ محنت کرتے ہیں، ایسی محنت ہے یہ ہم لوگ دنیا کے لیے نہیں کر پاتے جتنے وہ دین کے لیے کرتے ہیں کہ پوری جان لگاتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس کے قتل کا منصوبہ نہ بنایا گیا. اس جان چھانے کے لیے باطل نے جان لینے کا منصوبہ ضرور بنایا ہے کہ اس سے جان چھانے کا واحد طریقہ یہ کہ اس کی جان لی جائے. اور اس جگہ جمنے کے لیے جمنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جان کو خطرے میں ڈالنا، خاندان کو خطرے میں ڈالنا، خاندان کو خطرے میں ڈالنا. تو شورش کشمیری صاحب بڑے دھڑلے کا صحافی ہوتا تھا، تو اس کو ایک وزیر اعظم نے کہا کہ شورش صاحب ٹھیک ہو جاؤ ورنہ بیٹیاں تیری جوان ہو گئی ہیں، میں نے مجھے بے عزت کروں گا. شورش صاحب بہت زوردار آدمی تھا، جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اس بات سے بات ہوا کیونکہ اس کا نقاب وزیر دیوبند کے ساتھ تعلق تھا، تو اس کو اس نے کہا کہ مجھے بھٹو صاحب اس بات کی دھمکی دیتی. سب بات ہے کہ خاندان آدمی کبھی صاحب لوگ ایکسپوز ہوتا ہے. ہاں جی، خاندان بھی خطرات کو ایکسپوجر کو ڈینجرز ہوتی ہے، اور اس طرح کے خطرات ایکسپوجر ہوتی ہے. مال کا لگنا، جان کا لگنا، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، اور یہ سچ بات ہے سب سے مشکل بات ہے. تو مجھا ہے یہاں تک جو ہے تو بات پڑ جاتی ہے. پھر دیکھو بس جبنا، اس پینٹ لینا اور جان لگا کر جدوجہد کرنا، یہ حقانیت کی دلیل ہوتی ہے. پھر نیکی کو لگائے، ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ بات ہی ٹھیک کہہ رہا. تو انسان کیسے ہونا چاہیے جیسے ہی کہہ رہا، میں کیا کریں آگے معاشرے نے کچھ کر دیا. اور جمتے ہیں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو یہ باتیں اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ یہ لوگ حق کو لے کر چل رہے ہیں. پھر عجیب و غریب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی سیاسی لیڈروں کی طرح، عام دانشوروں کی طرح، دنیا دار کلاسروں کی طرح، ان کی طرح ایک اندھیرے میں چھلانگیں لگانے والی بات نہیں ہوتی ہے. پہلے روز سے روز روشن کی طرح ان کو اپنی ساری ترتیب سامنے ہوتی ہے. اس لیے جن دنوں میں کہ آپ کے ساتھیوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، انگاروں پر ڈالا جا رہا تھا، فاقے تھے اور بھوک پیاس تھی اور کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے میں، ان دنوں جو آپ کی پیشن گوئیاں ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، وہ پوری سیرت لکھی ہوئی. پہلے آپ کا جو سفر ہے، ہجرت کا سفر، پہلے تو آپ نکلے مدینہ منورہ اس طرف ہے، آپ نے الٹے رخ کا سفر کیا اور غار حرا میں آ کر، غار سور میں آ کر پناہ لے. اور رات کے سفر ہوا تھا صبح، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام بکریاں اس راستے پر چلاتے ہوئے وہاں پر لے گیا اور قدموں کے نشان تاکہ مٹ جائیں سارے قدموں کے نشان مٹ جائیں بکری میں چلنے سے. اور وہاں جا کر اس نے جو ہے کہ جگہ وغیرہ معلوم کر کے سب کچھ کر کرا کے آ گیا روزانہ کا کھانا پہنچانا اور روزانہ کی خبریں پہنچانا, یہ بکری چلاتے ہوئے کر کے آ جاتا تھا. پھر بھی اتنی بھارت ہوتی لوگوں نے پھر بھی قدموں کا نشان کرتے وہاں تک پہنچے, سارے زور تک پہنچے. پھر تین دن کے بعد, تین دن تک حالات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تین دن کے بعد رات میں سفر شروع کیا ہے. سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک سفر جو ہے وہ راستہ امن امان والا ہے, آسان ہے. ایک راستہ ایسا ہے جو بہت مشکل ہے, اس راستے میں بڑے ڈاکو بھی ہیں, ان کی بستیاں ہیں, قبائل ہیں. تو ہم کیا کہتا رکھ رہا ہے اس راستے پر چلو, اس راستے پر چلے. جاتے ہوئے جو ہے تو آگے ڈاکوؤں کی بستی آ گئی. تو اس میں وہ ڈاکو آ پھرے, تو ان کا جو بڑا ڈاکو تھا وہ جب آیا تو جب یوں سامنے آیا آپ نے اس سے سوال کیا کہ من انتا, یا من انت میں اس کا سوال کیا کہ آپ کون ہیں. بس اس سوال سے اس کا حال بدل گیا. اس نے کہا نحن مہانان, ہم تو بڑے ذلیل لوگ ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. نحن مہانان, تو آپ نے فرمایا بلند تم مکرمان, تو تم جو ہے ذلیل نہیں ہو, تم عزت والے لوگ ہیں, اعزاز والے لوگ. میں اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اللہ نے صلاح کے ملائے ہدایت دی, آگے بڑھے تو اس میں سراکا آ گیا سوہوں کے نام کو حاصل کرنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے. تو اسے دیکھا, اس نے پا لیا, اس نے گھوڑا دوڑایا گرفتار کرنے کے لیے اور اونے منہ گرا نیچے اٹھا. پھر اس نے گھوڑا دوڑایا, پھر جو ہے تو اس کو کوئی دوسری تکلیف آئی, سر میں پڑا. تیسری بار اسے گھوڑا دوڑایا تو اس کے پیر دھنس گئے زمین, اور جس وقت اس کے پیر نکالے تو اس کے پیر نے کچھ دھواں اٹھا رہا اوپر تک کیا, تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. واقعی یعنی یہ جو شخصیت ہے, یہ جو کہہ رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, یہ کوئی اس کے ساتھ خدائی قوتیں ہیں اور میرے بس سے باہر. وہ اس نے آگے آ کر, اور پھر اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ آدمی تو ساری دنیا پر چھا جانے والا ہے, اور مستقبل کی سیادت قیادت, مستقبل کا اقتدار, ساری چیزیں اس کے قدموں میں آنے والی. تو اس سے آگے بڑھا, اس نے کہا کہ مستقبل میں جب آپ کو اقتدار ملے تو اس میں اگر آپ مجھے ایسا دینے کی بات کریں تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار. آپ ہمیں آنے اسلام قبول کرنے کا بدلہ تو جنت ہے, اسلام قبول کرنے کا بدلہ جنت ہے. تو اس پر حقیقت کی آگ کی آگاہی ہو چکی تھی, اختیار اس نے کہا بس میں قبول کرتا ہوں جنرل کے وعدے پر. اسلام قبول کیا, جو اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا اے سراکا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کندھن دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کسرا ہے فارس, فارس کا بادشاہ. اس طرح کے سادے آدمی کو کہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں جو ہے تو امریکہ کے صدر کے فلاں چیز دیکھ رہا ہوں, تو کچھ نہیں ہے. تو رحمان صاحب کہے گا اس جم نہ راگلے ہوں گے اپنی زبان میں بول رہے کہ ابھی جم سے میں آیا ہوں. آئیے ڈاکٹر صاحب کیا کہتا ہے کہ یہ ایسی بات ہو جائے گی کہ میں وائٹ ہاؤس کی بڑی کرسی پر میں بیٹھا ہوا ہوں گا. سبحان اللہ, اتنی عجیب بات. تو بڑے حیرت سے اس نے کہا کس رائے فارس, تو ہمارے کہاں کس رائے فارس. اور جس وقت ایران فتح ہوا اپنے فاروق عبداللہ کے دور میں, اور ایران کا مالک غنیمت آیا تو اتنا سونا چاندی تھا کہ مسجد نبوی میں ڈھیر کیا گیا, تو اس کے ایک طرف کھڑا آدمی دوسری طرف آدمی نظر نہیں آتا تھا. کہ اس میں کس طرح فارس کا سونے کا گھوڑا جس پر چاندی کی زین کسی ہوئی تھی, وہ بھی اس مالک غنیمت میں پڑا ہوا تھا. اعزاز کے ساتھ کھڑا کرا کہ ناجائز الٹا کر کے گرا دے تو مسجد میں گرا ہوا. اونٹنی چاندی کی اونٹنی جس پر سونے کی پالان, جس کا سارا وہ جو ہوتا ہے نا بوجھ اٹھانے والا سامان, کجاوا وغیرہ, اور پالان کہتے ہیں, اس پر ایک بڑی سی چادر, اس نیچے تک لٹک رہی ہوتی ہے آگے سے پیچھے تک، اس کے اوپر کجاوا ہوتا ہے، سونے کا اس پر پالان تھا اور چاندی کے مبنی تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سے کس طرح کے کنگن نکالو. اب خدو ذرا ساتھی کہتے ہیں میرے اتنے بڑے ڈھیر میں کس طرح کے کنگن نکالو، کون نکالو؟ میں کوشش کیوں نکالا کس طرح کے کنگن، تو کہا بھائی اس میں ہے، اس میں سے نکالو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے امیر مومن کیا کہہ رہے ہیں، آخر وہ کنگن نکل آئے. تو ان کا سلاقہ کو بلاؤ، سلاقہ کو بلایا تو شہنشاہ ایران کا سارا لباس اس کو پیدا پہنایا، شہنشاہ ایران کا سارا اس کو دیا اور ہاتھ میں کنگن پہنا. یہ کنگن پہننا ویسے موت کے سونا ناجائز ہے، لیکن صاحب شریعت نے تیرے بارے میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے کہ کنگن پہنے گا جی، اس لیے ہم جو ہے تمہیں کنگن پہنا رہے ہیں. ہاں جی کنگن پہنا رہے ہیں. تو وہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ڈے ون سے، پہلے دن سے سارا پروگرام معلوم ہوتا ہے کہ آخر تک کیا ہونے والا ہے. یہ آپ کی پشتو رخ کی آپ کی بہت پیشن گوئی ہیں، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی پیشن گوئی ہیں اس وقت کہ آج تم ہم سے ہنس رہے ہو، ہنستے جاؤ کل ہم تم پر ہنس رہے ہوں. اور جس بات کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا انجام ان قریب آ جائے گا، تم بھی دیکھ لو گے ہم بھی دیکھ لیں گے. تو وہ ثبوت جو ہے وہ اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس بات کو وہ کہتے ہیں اس کو کر کے دکھاتے ہیں، وہ ہو کر رہ جاتی ہے. وہ ہو کر رہ جاتی ہے، اس کو کر کے دکھاتے ہیں، اور ہر ایک آدمی اس بات پر اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ہے کہ ایک طرح تنہا آدمی، بے سر و سامان آدمی جب بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بات کو کہہ رہا تھا، وہ تو ہو گئی نا، وہ تو ہو گئی. ہمارے بڑے حضرت بنا تھے جو صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ان دنوں روس کا حملہ تھا، بہت بمباری ہو رہی تھی، اور یہ بہت سارے جو آدمی اور بہت پریشان ہوتے تھے، کشمیر کی جنگ میں لڑے ہوئے تھے، گھٹنا اس میں زخمی ان کا ہوا تھا، بڑھاپا بھی تھا ان کو، کوئی 75 سال عمر تھی اور بڑھاپا بھی تھا اور جو گھٹنے میں درد بھی تھا. تو فرمایا تھا کہ درد نہ ہو، اس میں معذوری نہ ہو تو میں پھر چلے جاؤں گا افغانستان کے جہاز. اور ایک دفعہ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ان کو ہم تین ڈاکٹروں سے ملنے کے لیے گئے، تو اس ملاقات کے دوران میں آخر میں دعا کرتے کہا یا اللہ روس ٹوٹے ٹوٹے کر. تو جس وقت ہم آنے لگے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے نئے ڈاکٹر کو ہم لے گئے تھے، اس سے پوچھا کہ کیا تاثر ہے آپ کا حضرت صاحب سے مل کر. تو انہوں نے کہا حضرت صاحب بڑے جذبے والے آدمی، مطلب ایک روس ٹوٹے ٹوٹے تو کہہ رہے ہیں، جذبہ ہے یہ، کب ہونا ہے. لیکن روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا، کوئی مان نہیں سکتا تھا. نہ کہ کمیونسٹ جو تھے ان دنوں کہتے کہ روس آ رہا ہے، روس آ رہا ہے، جب روس آئے گا تو ہم اس کو ان کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے جائیں گے. آپ اس کے پروفیسر سنورا صاحب، ایک دفعہ آپ لوگوں کی میٹنگ میں آیا تھا، سب میڈیکل کالج کی طرف سے یہ وہ کیا ہوتی ہے جس میں ایم فل کے وغیرہ کرتے ہیں، ایس آر بی میں آیا تھا. اس دن اتفاقن سے آپ کے سینئر اسلامیات وغیرہ والے اضلاع نہیں تھے. اس دن جو آپ کے پروفیسروں نے دہریت کی اور انٹی پاکستان باتیں کی تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا. پھر ہمارے یہ آج نہیں بیٹھا ہوا عربی والا، کیا سر کیا نام ساتھی کا، سلیم صاحب تھا، ایک دوسرے تھے، یہ جونیئر لوگ تھے، یہ ذرا بیچارے خاموش بیٹھے تھے. پھر میں نے ان کو باتیں سنائی، میں اپنے مالک برابر برابر ڈوبو. تو کیا بات عرض کر رہے تھے، آگے بڑے جلدی والے ہیں، اگر لگ ہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہار ڈالیں گے، روس ہار ہے ہم ہار ڈالیں گے، ہار ڈالیں گے، ہمارے میڈیکل کالج میں خبر نہیں. تو ایسے آدمی کو فضول لوگوں نے ساتھ کیا بات کرنا کیا ہو رہی ہے، لیکن جب بہت کہنے لگے بہت تنگ ہو گیا. تو ایک دن میں کہا کہ بلانے اخباروں کا دیکھتے دماغ بڑا ہو رہا، روس راہ روس راہ روس براشی ماتا تھا پتہ تھا، مگر سمجھت کرے معذر پلاز منت زنانا سڑی معشمان تردیا دبئی کو معشمان کوئی دول واہ علاقے کاڑ چاڑ ناجی سریا ٹوپا تماچا ڈنڈا بیلچا ہر سو زمنگ لاتا لاغلو دا منگا غس یو بہو کا پھوٹ اور دے بہو کو منگا زان بہو کو بیاتوا پاتے اس طاقت ہے پاتے جلوسیا نہ پاتے منگ پاتے تھے کہ تم کہتے روس آ جائے گا روس آیا تو میں پتا ہم نے کیا نیت کی میں نے کہا میں میرے بیوی بچے بیٹے بیٹیاں جن میں کوئی شعور ہے سمجھ گیا ہم پتھر ہاتھ میں پتھر ڈنڈا سریا بیلچا کدال ہاں جی اور یہ تو کیا کہتے ہیں بندوق تماشا جو بھی ہوا ہم دے کر ایک ہلا بولیں گے ان کا وہ ہلا بول کر ہم جان دیں گے پھر تم رہو گے اور تمہاری عورتیں رہیں گی اور روس رہیں گے ہاں پھر کیا بس پھر ان کے منہ کو لگام لگ گئی ہوں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو جہد ہے وہ نتائج نکال کر دکھاتے ہیں فن تنہا شخصیات کھڑی ہوتی ہیں اور ایک عرصے میں وہ نتائج نکال کر دکھاتے ہیں جس کے بعد کوئی اگر مانتا ہے تو مانتا ہے نہیں مانتا اس کو ماننا پڑتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے سبحان اللہ جس وقت آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے اور مکہ مکرمہ فتح فاتح ہو کر داخل ہوئے تو یہ سارے قریش سرکرز نے جھکائے ہوئے آ کر جمع ہوئے ہیں اور جمع ہونے کے بعد اس بات کے انتظار میں تھے کہ اب ہماری گرفتاری کا حکم ہو رہا ہے یا قتل کا حکم ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صحیح بالک الجوم اس حبو پند متلقا تم پر کوئی الزام نہیں ہے آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے کہ میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی کہ تم پر کوئی الزام نہیں ہے آگے بڑھیں تم سارے کے سارے معاف کیے گئے ہو. جیسا وہ صاحب کرام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ان کو طلقا کہتے ہیں سیرت کا بڑا باغ و بہار موضوع ہے جی ہماری نمائندہ اس میں کتاب میں سیرت مصطفیٰ اور عزیز قدر بھی ساتھ رکھیے پڑھیں تو آپ کو پڑھنے مصطفیٰ پڑھنے اتباد مدراس سلیمان نظیر رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی شبری نعمانی اور سید سلیمان نظیر رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ اور پرانی کتابیں تو بڑی عجیب ہیں البدایا و نہایا تو بہت لاجواب ہے لیکن پڑھنے کی اہل علم کے پڑھنے کی ہے تو صبر کر کے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ ایک واقعہ پر دس واقعے بیان کرتے عزیز کی طرح پھر ان کو فیض کرتے ہیں اس نے عزیز تاریخ کو عزیز کے معیار پر تک لا کر لکھا ہے تو یہ بدایا و نہایا ہے اور عربی کی کتابیں ہیں ویتنام کے خطاعت کبرا علامہ جلیل میں سے اسی کی اور کون سی سیرت ابن شام ہے اور ایک دوسری ہے وہ بہت زبردست ہے اس کا نام بڑا خوبصورت ہے الرحیق المختوم بتا تو پتہ ہی ماتا نہیں پتا بات یہ بتاتا پتہ ہی وہ کیسے کرتے پتہ جو کتاب لی کے موضوع گڈاش کے ماتو سبا تشے کیسر شہر ٹو لگا واقعہ سب کے وہ لکھے نام پہ واقع لے داؤ خبر نہ چھوڑ دوں داؤ خبر نہ چھوڑ دیتے ہو کتاب بھی میری تھی لکھا پہ بھی ہے یہ ہسٹری پر ایک کتاب ہے ہسٹری آف دی ہسٹری ہسٹری آف دی ہسٹری جو ہے یہ ایک ایسی لاجواب کتاب ہے کہ اس کا تو آپ کے ایک پروفیسر صاحب تھے تو وہ اس کتاب کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے تو اس کو پھر میرا ٹریس کر کے نکالا اس کو اور لوگوں کو پہلے بتایا کہ یہ فلاح فلاح زمانے میں فلاح آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ اگر اس زمانے کے کوئی آدمی اس کو نئے سرے سے اپنے الفاظ میں کم زیادہ کر کے یا کم سے ایڈٹ کر لے اور عالمی شخصیت بن جائے ہیں اگلے بیان میں یاد آیا تو اور بھی کتابیں ہیں عربی کی کتابیں تو بہت لاجواب ہیں کیونکہ ہاں یہ عربی کی کتاب قاضی عیاض کی شفا ہے یہ بہت زبردست ایک کتاب ہے پھر جو ہے تو یہ ایک ہے وہ مدینہ منورہ کی ہسٹری اس کے تحت جا رہا ہوں. وفا وفا الوفا ہے اور یہ خسائے سے کبرا جلدی سیوتی کی ہے. میں نے پنجاب میں ایک دفعہ جماعت میں کیا میں نے بیان کیا تو اس میں سے ایک آدمی آیا نے کہا کہ آپ نے شاید خسائے سے کبرا پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھی بھی نہیں ہے. باقی اس میں ناپید کتاب ہے نا. یہ میں نے اس نے مدرسے میں جو بیان کیا تو میں علماء سے پوچھا کہ کس کس, کس نے دیکھی ہے. صرف ایک نے کہا کہ میں نے دیکھی ہے, باقی یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ ہم نے دیکھی ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے وہ کتاب تو دیکھی نہیں ہے, لیکن ایسے حضرات کے پاس میرا بیٹھنا اٹھنا ہوا کہ جن میں سارے علم پر محنت کی ہوئی تھی.